soka wana chumba cha furani mtu gani we kwa kusoka washinda vipara sani ya wenza kukurupoka ukome mwana furani ona uso nivyo kukumbuka tuimushe vipaoni niko ingine vikutoro uso na haya usoni kote wazua nikodoro hiviwe hauchioni kuwa una kasoro uso mchana jioni sima juzi situmora Usomila desituri, usujuo tungozo kakata Usoia na feguri, uongo umekuja Kujifanya mashuri, kumbe chako mechaka Aga, mweza kumimi turufu, sigarasa Mwenye yota ya umarufu, siku papasa Tena joka lila nguvu, pakarata Ile hotari maguvu, siku wasa pasa Nasema na wewe, nasema na wewe.